Többé azt sem érdekel, ha ki vagyok rúgva. Eleget ittam és most már be vagyok rúgva. Nem számít már, hogy a hajnal hol talál rám. Mi lesz velem, az csak az Isten tud.